لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. ويقول سبحانه: يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار. بل رابع أن يستجيب من الله سبحانه وتعالى لن يغير من كسل يوم يدون الله صلى الله عليه وسلم لن بلنا الله كو الله وني بلو لن نمسنا لن دوتو فيو دي الله لن توبا لن يغي الله يو الله يافو بكا توجنا جياد الله جيب من الله سبحانه وتعالى يكالب بون مباودا ود كالب مباودا قلو دي tawi a tuubi anin si a ruttima jomiraɗo ko yafotoma. Annabi sallallahu alayhi wa sallam hirjini men e tuubde Allah haali ɓuraani nokkuji keeɗi wiyan ndutto fewde Allah. Allah ewni ɗo jiyaɓe makko wi ehe mon jiyaɓam fakitinɓe bonande dow koye mun en woto piftoɗe woto ɗamtinoɗe yurmede Allah. Allah kañum ina yaafo bakkatuji fof, wonno Allah kanko woni kafroo bakkat woni jurmotoɗo. Dendangal anduɓe kawri wonde oɗo aye ko tellitankol fiya ko yimɓe ganda tuuɓe kala tuuɓe bakkat mum tuuɓuya laaɓɗo jomiraɗo subhanahu wa taala yaafo. Allah wi ehe mon gonɗin ɓe Allah duttuɗe fewde Allah taw ko tuuɓgol laaɓgol yiyama Allah yaafo bakkatuji mon foof nanna mon aljanna. Kanko jomiraɗo subhanahu wa taala o reggodiri ɗo anna bakkat ma so yaafama tan ka natawo aljanna e nder oɗo aye. Ɗum noon jiyaɗo Allah kanɗen ko tuubde duttu en fewde Allah nimiten ko ɓenni banggal gueɗe bonɗe fiɓen haqiqa wonde en duttata ko gueɗe bonɗe ɗe. Gueɗe bonɗe annabi sallallahu alayhi wa sallam meeɗi namnade bakkatuji ɓurɗi wawde halkude fof, o wi ko rendinde Allah woni goo ashirku billah. Caggal mum kanko sallallahu alayhi wa sallam o rewni hen ko mbilew. Ɗum noon yewtere men hande ko ɓuri hewde ma ya e banggal mbilew, hoko woni mbilew, hol ñawore bileejo walla wage walla fiɓirbaji e ɗeɗo gueɗe daraniɓe ɗeɗo gueɗe noon windudeɗe noon e haalde ɗe so pulaar mum so ɗemgal wawi wonde fof so arab mum foof mbilew ko mbilew tan. Hol sababuji bani adama julɗo hani ƴettude o rentoro banggal ko wiyete mbilew hade ma guila yettakima, yani hoko kanɗa wadde tawa mbilew nangatama, tawa sa gollama fewata, sa waɗanama tawa nangata, sa dabarama tawa heɓatama. Tawi ɗen gueɗa weltindima kadi ha mbilewu yanema a dabrama, hoko kanɗa wadde kadi ha iwa e ma. Ma en kal ɗum hol ñawore bileejo no l'islam hoko wi yo bileejo to hani waɗede, hoko hani waɗede. Ɗum woni jiyaɓe Allah yewtere men ko ɓuuri hewde yahate ko ɗeɗo gueɗe. Ɗumno annabi sallallahu alayhi wa sallam kanko hirjini yen tuub goppen gueɗe bonɗe. Jomiraɗo subhanahu wa taala ni ko noon wiye nder qur'ana deftere makko, ɗum woni ayeji kalɗen ɗoɗe. Ina jeeya charɗiji tuubde ganduɗa toñangueji dokkita jomum en, yaani tawi won toñanoɗo umma toñanoɗa jafnoɗa ɗum gila e nder aduna he. Annabi sallallahu alayhi wa sallam wi man kan indahu mazlimatan li akhih fali yatahallal minhu alyawma qabla an yati yawm. Annabi sallallahu alayhi wa sallam wi kala ganduɗa jogiiɗo toñangue musidɗo mum waɗa feere daktina gila ɗo e oɗo ñalawma, ko iɗinde ñalawma ne ara tamma ala tanka ala toon yoɓirte tan ko moƴƴi walla boni. Ɗum noon jiyaɗo Allah tawi an noon ko goful Allah ngol mbaɗɗa ngol yowiti koye toñangue banggal wonmo duttuɗa ƴiiƴem walla wonmo ñamɗa jawdi mum walla wonmo jamfiɗa awa ɗum ɗo fof kanɗa ko dartude jomum yo yaafom. Tawi ɗum ɗon ɓoccitima walla jomum a yiyani ɗum walla mayi ndu anoɗa jomum ko heewi yamama jomiraɗo subhanahu wa taala yaforma ɗum ɗon. Gati hollama innal hasanat tukaffiru sayyiat. Jomiraɗo wi wo tuubu ilallahi jamian ayyuha almuminuna laallakum tuflihun. Onon fof duttuɗe fewde Allah dendagal moon ehe moon gonɗinɓe Allah beelama on made. Nde ko Allah sinnodiri ɗo kadi malal fawodiri koye tuubde wona min kay mbeɗa rewi ko wili kam tan mbeɗa waɗa ko boni jamma ñalawma an ha ɗamni kadi moƴƴere. Annabi sallallahu alayhi wa sallam wi alkayisu man dana nafsahu wa amila lima bada almaut, woni ƴoƴɗo ko on eltuɗo hoore mum gollani ko woni caggal mayde, woni donkuɗo jaasɗo ko baɗɗo ko weli ɗum, ina rewindi belaɗe fittaɗe na woppi diine mum e jamiroje Allah, ina woppi ganduɗa jamiroje Allah, rentaki kadi Allah kadi ina ɗamini to Allah ɗo ganduɗa yalaji moƴƴi. Noon jeeɗo Allah andu jomiraɗo subhanahu wa ta'ala haɓɓodiri maral koye tuubde. Allah yi wa tubu ila llahi jami'an ayyuha almu'minun la'allakum tuflihun, ndega ko tuubɗo woni maleteɗo kañum woni ganduɗa malaɗo. Tawi kay a tuubi a rewni tuubu ma imanagal e golle moƴƴi, joni a tuubi a ruttima han kadi ko golle imanagal tan e golle moƴƴi, Allah momtanma bakkatuji bannoɗa ɗi foof o wostitoɗi watta ɗi moƴƴi, hono no Allah wirata suratul furqan. Allah haali toon bakkatuji mawɗi, o haali hen sirku billahi e warde hoore e wadde jina. Allah wi kala golluɗeɗo gueɗe natan jeygol, hawa jomiraɗo wi illa man taba sona on tuubɗo wa amana o gonɗini Allah wa amila amalan saliha o golli golleji moƴƴi fa ulaika yubaddilu llahu sayyi'atihim hasanat. Allah yi ko ɓe woni ɓe Allah wostitanto ɗumen ganduɗa moƴƴi ɗi, Allah wi rokka ɓe ganduɗa moƴƴi itta ɗon bondi ɗi. Suratul Furqan ene jeeya hen kadi ha joni sababuji tuubde ganduɗa ko Allah jaɓanto ha joni tuubu e ma lorlikkinoɗa fewde Allah, ñagoɗa Allah yo Allah rokke peewal, yo Allah rokkude hawrude e gonga, ñagoɗa Allah yo Allah moƴƴe ma banggal tuubde, yo Allah ruttoye ma ha tuuba. Kanko jomiraɗo subhanahu wa ta'ala o wi walaqad akhadnahum bil azab, o wi heeferebɓe nde o nanguiriɓe lebte nde fa mastakanu li rabbihim wa ma yatadarraun, o wi ɓe jankinanaki to jomiɓe ɗo ɓe lorlikkinaki, ɗum addaniɓe halkade. Sinno ɓe jankininoma walla ɓe lorlikkinoma ndeka ko hunde wonde. Ɗum noon jeeɓe Allah Allah yamiri men yandu oromo, Allah wi uduni astajib lakum, nodde kam mi notanoma suratu Ghafir. Allah wi wa ida sa'alaka ibadi anni fa inni qarib, tawi jeeɓe ɓe namnima tawi mbeɗa ɓalli walla ko mbeɗa woɗɗi ɓe gewno doole, wiɓe komi mbaɗiɗo min ujibu dawata daa'i, mbiɗa noto duwaw kala nodduɗo kam charɗi noon ida da'ani, tawi jomum noddi kam e duwawu, tawi noon a noddi leliɓe genale andu an kam a hawrani hen, leliɓe genale wiyako ya du'ano ɗumen kono a du'ortako ɗumen. Annabiji wi sen jeehi genale sen jetti wiyam mbi assalamu aleykum ahla diyara min almu'minin, ay sa wi kisal Allah yo wone mabɓe a du'animaɓe. Anne yagol ma genale hoko nafi nafima, a yii toon laakara, a yii toon ganduɗa ɓe gondunoɓe Allah li toon siftora laakara. Ɗiɗo fayidaji woni ko heɓete e juuro yaade ha joni genale, duwanoɗa mayɓe ɓe an hoore ma siftora laakara, ganduɗa ɓoyata ko ɗo battinta beele ma ɓerde ma nattu yorde. Annabiji wi kuntu nahaytukum an ziyaratil qubur fa zuruha fa innaha tuzakkirul akhir, mi haɗino moon juuro yaade genale. Arwande l'islam annabijo haaɗiɓe juuro yaade genale, wonno nden ɓe mbay kono waya joni ni, so yimɓe jeehi genale gonata koye ñagade mayɗo o, no du oro mayɗo o, no ɓofta leydi no nawa galleji. Annabijo haaɗi ɓe jangui qur'ana e tawhid, sa ƴeewi qur'ana foof ko tawhid woni hen. Allah no holla kanko goto du'orte, Allah wi duwaw ko dewal Allah uduni astajib lakum, o wi innalladina yastakbiruna an ibadati, ay mawnikiniɓe rewdimi ɓe, kala mo du'orta ko Allah mawnikinima rewde Allah, kala du'ortoɗo hunde no wadda e Allah yi mushrik. Ɗum noon jeeɓe Allah annabi sallallahu alayhi wa sallam wi mi haɗino moon aɗan joni mbattiyade, wonno hankkadi omo andi soɓe jeehi ɓe du'ortako to mayɗo, o wi jeehi ne waɗi nafoore gati ina siftina moon laakara. Sa yeehi kadi du'anoɗa mayɓeɓe an siftinima laakara, kadi an hoorema ganduɗa ɓoyata a wattinan ɗo. Ene jeeya kadi ha joni ganduɗa tuubuya, sababuji ganduɗa ina jeeya sababuji ko tuubde addanta bani adama foccade, hoccoɗa e tuubuya he gonda e yimɓe moƴƴuɓe, yewaɗa ñamtina golle mum e moƴƴa. Tawi mbiɗa neɗɗo ko moƴƴo ñamtin golle makko, goɗɗituɗa yimɓe bonɓeɓe. Annabi sallallahu alayhi wa sallam meɗiɗo almaru ala dini khalili fal yanzuru ahadukum man yukhalil, o wi gandi bani adame won tan koye dine sehil mum. Tawi neɗɗo anda tan dine makko, ko accu haw yalta so kala mo artiri andu ko onon andi dine. النبي صلى الله عليه وسلم مثل الجليس الصالح وجليس السوء كصاحب المسك ونافخ الكير. النبي صلى الله عليه وسلم جيرو جيرو موجن واد جيرو جيرو بون جوغي دو بارتين يا اني لاتي اوران تيري اي ورنا جوغي بيتور دي مننا ووتس جايغول صفا. النبي صلى الله عليه وسلم ركي دو مثال تا جيري مثلا غاندا جيو بارتي اوران تيريو جي جوني كيبا اوران تيري سيرا ماكو كام حايتو غاندا دا اسوا داني هانكام هبان هندو ويل ولا تشودا هن ولا ركوما هن tara woni tara mako kay ko ahindi welni tan gondo da an kay himmi ala an kadi ngojala juro ti ko bon annabi sallallahu alaihi wasallam misri mo kono gutto safar ha tingi kam gutto sigret jonjon o suma wuttima walla adde ma turki lu walla adde ma hendi ndi feban den nyaaji allah yalla hebi to annu kullu rambi en bangal ko yimite en bile o handen way saftade en anda hande gede kewe no golle taw foko bile o yimbe na moggiti tan inde gon taw ko mbile wu laaɓo ceer ɗumnoon fa nabarande katatil mustaawirin fil aynati l akhira yoga yimɓe ina nudditto kadi mbiya ahan ko safroɓe tawa ala koɓe gollata sona mbile walla wage yaagal walla fiɓir baji yaagal e ko nande ɗe eno mbay sarutade ande galleji men e koɗorɗe men e gure men tawa l'islam noon no way sattinde no way hadde no way rentinde l'islam ko galle waɗi saɗa naata hen yani mbiyetɗa ko ɗum ɗo l'islam on ko jaɓata ɗum ɗo e ɗum ɗo kono aha mbeɗa e l'islam mbeɗata yileɓe mbeɗata fiɗir baji mbeɗata ganduɗa foof l'islam jaɓata ɗum ɗon ɗumeɗen ballini jomiraw subhanahu wa taala awa en kaala en ko yewiti e banggal laaɓde reedi laaɓande allah sa yi laaɓande allah kaala diine allah ha feeña tawa aɗa fawi e allah wi annabijo wi annabi sallallahu alayhi wa sallam jomiraɗo wi muhammad qul wi hadihi sabili min de laawolam nani hokoni laawol annabijo ad'u ila llah ɓen nodde yimɓe fewde allah ndeke en paami kam laawol annabijo laaɓi woɓɓe ceerti annabijo noddanno yimɓe ko fewde allah ndeke wona noddude fewde hoore mum gaare gadde yiɗam nafam batam annabijo meeɗa wiide noon ala basiratin ana wa man ittaba'ani annabi sallallahu alayhi wa sallam wi mbeɗa nodda yimɓe fewde allah e dow dadil laaɓo ceer min e kala keɗɗo caggal am tawiɗen ka keɗɗo caggal annabijo sa darima nodda yimɓe naɗa waajo yimɓe mbiyataɓe ko golle diine allah ndewi allah goto nduoroɗe allah goto mbatiri allah mbakkiriɗe allah awa ko ɗum ɗo woni ganduɗa ko neɗɗo hani haalanda yimɓe wonno diine ko laaɓa reedu banggal allah taw dokka haqqi allah o e haqqe jiyaɓe allah ɗum woni haqqe neraɗo sallallahu alayhi wa sallam haqqe ardiɓe diine l'islam hakke juuɓe foof ɗumo en peñini hande ganduɗa bone mawɗo mo ganduɗa ina sarti hande hakkude wiyoɓe ko julɓe jeya yimɓe heɓe no jowiti ko wona e jomiraɗo subhanahu wa taala jeya yimɓe heɓe no golla gueɗe tawa eɓe lundi hen yamirore allah yamirore neraɗo sallallahu alayhi wa sallam ɗum noon jeyaɓe allah eɗen mbiya yajusu tadawi banggal safraje l'islam haɗani ɗum ɗon ina dagni safar jullo no wawi ummade yaata docteur safruma ñawuji gonduɗa ñaw gonɗo nder o sa yi doctoreɓe kamɓe ɓe gandi ɓe gollirtidani ɗum ɗon nambar ala hen gati mbaɗatama ko ɗum ɗo radio ɓe ƴeewa tawi ɗo hani ko opprede opprede ay o hani ko passede passé tawi hani seekede seeke so ñaw ɗaɗi gonduɗa ko wawi wonde foof jaaha e ɗum ɗon l'islam ina dagni basi ala hen ina anda ɗum ɗon ko sababuji dagiɗi nangude sababu dagiɗo noon l'islam haɗani ɗum ɗon kadi ɗum hatta kadi julɗo wakkilade allah gati jomiraɗo subhanahu wa taala kanko tellini ñaw kanko tellini kadi ha joni safara joni andi safara o ganduɗo majjiɗum majjiɗo annabijo no holliri men hadis celluɗo kono paamin ganden allah kanko gueɗe ɗe o wi en cafroro ɗe o waɗani hen ko harmi kala hunde nde o harmini e dow min ndeno hunde ñawnan men safrata fala yajusu lil marid daganta ko neɗɗo ñawɗo nde yahata to bilejo nodditoɗo gandal birnidi tawi tan a yi neɗɗo ina nodditoo gandal birnidi awa ganda kam on ko penowo ko bilejo yaade to makko hunde foof ɗum ɓuuri bonde dagotako kadi gonɗina ko haalanma ko ngati ko be kala ko wi de ko rajo ndi laay bi ko yadda de ni bere tan be urunata tan walla ni wobe hen gondita ko jinneji be ngadde jinna o yani be jogi teje no be jirti tay jinneji sere neji he ha be mallino be an dañ ko kalni be yoga gedde be jitt be re ina anda ko islam holli nyaawor mabbe tan kefragal e majjere don ko te be jitti ndi daade gandal murnin be hol dalilu روى مسلم في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أتى عرافا فسأله عن شيء لم تقبل له 43 يوما. النبي صلى الله عليه وسلم نعرض أول حديث من مسلم يلتن ويا النبي ذي قال قردو يتيمو نام ندامهون أن رجول لما جبتاك بل لشفن لنيه. النبي من أتى كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد. حديث أبي هريرة النبي قال قردو إيواجي لوني بلاجو وحالا ما هون جبدا عندو أنك أيدي أوني كافر أيدي كتلنا يدو محمد صلى الله عليه وسلم. حديث من غنر أبو داود خرج أهل السنن الأربعة حاكم والإصحاب حديث تحتي حديثه فحاكم أن يجيبك من أتى عرافا أو كاهنا فصدقه ما يقول فأكبر ما أنزل محمد صلى الله عليه وسلم. وفي حديث جبران عمران بن حسين رضي الله عنه قال هو النبي صلى الله عليه وسلم جياك من كي كيت طول يعني كيت طول والله سوى من يدعوه لك هيت عنده ومجابه والله جاوه تنجيله والله كان غارمك ومويلة. النبي صلى الله عليه وسلم يتهي على ويلة والله على ويلة النبي جميع جيدا كي جول بكي كي على وجه حالني مهون جبي أنه يدي كتلنا دو محمد صلى الله عليه وسلم. ابن بندر أبي أندر أدو حديثة جسلل ونين حد قول ياده فبيدو يرمى بإنام ناده بقوم ينده ونين شبه جمعه ابن لك جمغل ليجي ardiibe e yimɓe ganduɗa mawɓe jom wuroji kala jogiiɓe doole e laamu sembe hani ko hadde ɓeeɗo ɓeeɗo kani ko yaltinede cuuɗi he jaltine galleji he koɓe gollata ko moƴƴani jom galle hani ko toppitade ɓesdu mum huula Allah ndentoɗa namdiki ɓeeɗo nder galle ma gati koɓe kalata ko ko addu tan muskila e bonande e fitina gati sa imam mbi kala ko gadduɗa ɗi jogani ɗum kamɓe safara timoɓe kala ne garɗa ɓe gaami goone haalande ɓeɓe kalnuma ka haalande ɗum woni guila toɓɓoɓe ramli en ha e ko wona ɓen ɗum noon jeeɓe Allah hande sen ji oɗo zaman mo gonɗen ɗum ɗon wawi hewde no saritori ha woɓɓe natti suuɗan ni hani nder jereji awa ɗum ɗo ko hunde hulɓinide ɓeɗoɓe kani ko yeddede yehoɓe moɓɓe kani ko haɗede ɗum noon yoga yimɓe mbiya aha yimɓe hewɓe ɗi no jeeha toon wona kewal woni kewal fa innahum juhal la yajibu tasilihim yahoɓe ko majjuɓe wiide no mumtinan kadi ɓawri oɗo no heewi yimɓe tan min ambeɗe yaaha toon annabi sallallahu alayhi wa sallam haaɗi min yaade to wileɓe e namnadeɓe e gom inde gati woni hen hara haare mawde hulɗum wonna musiba mawɗo e battane bonɗe wileɓe ko fenoɓe ko fajireji ko hon noon kadi ara nder ɗeɗo hariseji dawi laaɓɗo wonde holli ɓeɗo ko heeferede wonno ɓe nodditi gandal mbirnide ɗum noon ko wutte Allah wonno ɓe mbiya ɓe ɓorno Allah noon wi wutte makko kala mbiɓe no ɓorno ɓe fowɗodira mo Allah fowɗodiri fo yahan less ɗum woni ko jeeta dileji koko hoyi koko jaasi koko oy dewi ala valeur no wawi foof kala no wawi urdude Allah la yuflihu sahiru haysu ata bileji manetage to wawi iwrude fof hayso are wuroji e waɗa ko ngala ko ngala yon jas kon yimɓe jasɓe ko toon mo gitto ina waɗa bonande bileji wi ko ina wawi addude torla e neɗɗo ina wawi huccude kadi torla Allah wi e nder qur'ana wa in yamsaska llahu bi durrin fala kashifa lahu illa hu Allah so torla arema e goto huncata sona Allah ɗum noon ƴewan sababuji ɗi Allah dañi ɗi mbaɗa ñagoɗa Allah beela ma Allah huncan Allah wi so ganduɗa ha joni o addanima nafoore hay goto wawa durtinde ɗum noon kadi bileji koko fooɗodirɗo e Allah kadi oɗo nokku nde ko an gandi ko bileji fenata gati sinno no joguino tan nafoore ne wawi yitude mbirnidi yahantana afiya pade ni di jamanan ha ayo kamni di nawagalle mun tawahay goto halna on dum goko on mayin be ko yan be ko wembu hatta ha jin won be ganda Allah wadi ina jabi be jawo le mun na kurto to ne mole Allah nyaagi Allah hibbito daganta ko jibbili do Allah kay awan jahay be do bi man ngon ko safru dema en jogi ton ko yete bala simu wallahi be jogi ton ha joni inde wallahi gede kawni de goddo taw fo ko dille wu tan e jibu ya e teji kala be ni do dum do kay dum welma ando waldi be do ganda bonande mabbe do ke faragal ma kama la yajuz ahadan li ahad kama la yajuz aydan li ahad min al muslimin an yadhhara ilayhim li yasalahum amman sayatazawwaj ibnu daga taw kadi gotay jibbili be Allah hande no wayani yaade to beedo adana no a ha biyam yenti dewgal kon man yaata beedo be jiyawanam walla ganda be namno ko woni hakkulu beedo resindir be dido ko be defindiri hokko hebe te hen do gere kala bi gono hala hen ko tano walla bangal beedo so be cerno walla be maldan walla dum do fof ko gandal durni da goto anna sana subhanahu wa ta'ala mun jaba Allah ngande bilew ko gede Allah harmi ko kefaragal honon Allah yire der Qur'an ne walno hala malaikaaji di to suratul baqara Allah yuma yuallimani min ahadin hatta yaqula inna ma nahnu fitnatun fala takfur hoy be ngandinta hay goto bilew o sona be bi'a minen de ko min jarabu ya wonande mun wato kefuri de Allah yi fa ta'allamuna minhumma ma yufarriquna bihi bainal mar'i wa zawji ebe gandi noon e ɓen koɓe cerdirta hen hakkude ganda gorko jom suudu mum ɗum woni mbilew ko gollata kono Allah wiwama hum mbi gorrina bihi min ahadin illa bi idnillah hay goto ɓe mbawa torlirde hen sonande Allah yaniri fo ganda ko kattande Allah nawtirte wonno ko Allah tagui torla o e moƴƴere nde foof wa yata'allamuna ma yadurruhum wala yanfa'uhum Allah wi ɓe jangoɓe mbilew e lasrare e baaɗin ɓe jangatande koko torlata ɓe nafoore Allah hen heewi yimɓe kangama battiɗeɗo gueɗe heewi yimɓe ganda aduna mumen lakara munen fo perdi battiɗeɗo gueɗe Allah haali gonga Allah yi wa laqad alimu lana nishtarahu ma lahu fil akhirati min khalaq ɓe gandi co kala kay figir ndeɗo hunde awayo jomum andu kam lakara kam hewata ɗum gueɗal Allah yi wala bi'sa ma sharau bihi anfusahum law kanu ya'lam koni warkat bonide koɓe gossitani koye mabɓe sinno ɓe ganduno nangu dini Allah jogitoɗa e Allah ñagoɗa Allah gullituɗa Allah so hunde heeɓima ñagoɗa Allah sa heeɓi yaajene jetta Allah jogitoɗa e Allah tawi a wustitima ɗum ɗon yaade to dilojo an kala ko woni gojama kala ko himmi ari kala ko haaju ari sa majjirama sa ganda hawji hunde fo an kuttuta koto yileɓe e timon guudima fo jeehi kotone ma jaweji ma doɓɓe ma foof a rokkili nuuli Allah hono waya hande ni mo jaaro Allah gandi ɗeɗo ayeji ɗe Allah haali nder suratul baqara eɗe lartini cer wonde bilejo ko kefeero mbilewu ko kefeero awa mbilewu kadi moƴƴere ala hen gati ɓe jogui koɓe cerdiro ganda yimɓe resondirnoɓe kono kadi jumo a subhanahu wa ta'ala o haali kadi wonde tolla mabɓe ina mawni ɓeɗo ganda wonnoɓe jahata koɓe fena e funta yimɓe awa Allah holli kadi gandal ngal ɗo hotoɓe siɓi ɗum joni ko musrikina en ko handani ɓe jaaha ɓe dokka ɗum ɗon yimɓeɓe haqqillaji mum en timmani fa inna illahu wa inna ilayhi rajiun hasbuna llahu wa ni'mal wakil enen ɗe mbiya heeƴi men Allah saare bakkinteɗo so Allah ko noon kadi nder aya o hollidaka janggo o mbilew o janggui ko torlatamo tan nafoore ala hen Allah wi gueɗal kay o ala ɗum bangge Allah eɗen gandi kay sappore mawde kay diwata ɗo ɗum ɗo kay holli perde kay koɗo wawi hadde aduna e lakara foof wonno Allah holli wonde kamɓe koɓe jeeyi koye mabɓe ko ɓuuri jeese ganda e cogguyal cogguyal jaskal tawi a yeeyi imanagal ma e dina ma e neɗɗago ma fo batte kakon aduna ɗum waɗi jomira subhanahu wa taala ñini ɓe feliɓe Allah wi wala bisa ma sharau bihi anfusahum law kanu yalamun koni boni koɓe gossiti koye mum koɓe gossiti koɓe jeeyiti koye mabɓe sinnoɓe ganduɗum suratul baqara aya battogo temedere ayeji ɗi rinnaaji jomira subhanahu wa ta'ala yo Allah bandu min hisnimin e kala bone ganduɗa waradde wileɓe e waadeɓe e ko wona ɓen mushawazina en eɓe jogui inɗe goɗɗe. Nasalu subhanahu wa ta'ala an yaqi al muslimina sharra, en ñaagi yo Allah bandu jogoji inɗe Allah bone ɓeeɗo. Allah wurta joom galleji ɓe e joom wuruji ɗi e lamɓe ɓe ardiɓe ɓe e hadde ɓeeɗo e riwde ɓeeɗo e ɓittude ɓeeɗo wasa rokkadu ganduɗa awo ye mbat bonandeji mabɓe ɗi ha jiyaɓe Allah pofto e bone mabɓe golleji mabɓe ganduɗa bonɗi. Kono jumra subhanahu wa ta'ala kadi o sarinani jiyaɓe makko oko kani wadde pour nde an to mbilew tawa bileji wawa torludema awa kadi so bileji kadi waadi kadi dabrudema kadi torla mum yettimama kadi hoko kanda wadde ha iwa e ma Allah addaninen ɗum noon pour yurmade men. Jumra subhanahu wa ta'ala moƴƴere makko yurmade awo addi ɗum ɗo foppor ha nema makko timma e dow men. Tawa jullo han kadi a hato jinta to yaade bileji a yaha hato jinta ganda awa onɗe Allah rokkimen koye ɗen nden toro. Ina andade l'islam arde yimɓe foof koye wileɓe kuccanno mo ina ɗanno koto bileji, saɗama ha galle koto bileji, saga resa koto bileji. Joni noon l'islam ari nde ɗeɗo gueɗe foof bedda ladde Allah rokkimen ko kanɗen wadde. Saɗa ɗanno ko kanda wiide saɗa yalta gallama mbiya Allahumma inni a'udu bika an adilla aw udalla aw azilla aw uzalla aw azlima aw uzlama aw ajhal aw yujhal alayk. Allahumma inna nas'aluka fi safarina hadha albirra wattaqwa wa min al'amali ma tarda. Allahumma hawwin alayna safarana hadha wa qina anna bu'da. Allahumma anta as-sahibu fi as-safari wal khalifatu fil ahl. Allahumma inni a'udhu bika min wa'sa'i as-safari wa ka'abati al-munqalabi wa su'i al-manzari fil ahli wal mal. Andi bileji o hayti nawde ganduɗa kalis ma nde yi Allah jooma mbeɗa ñaaguima mbeɗa moolima hotomi majjude hotomi majjinede hoton fergite hoton fergitede mbeɗa ñaaguima jomiraɗo subhanahu wa ta'ala koye innema jaltumi koye ma mbakkilimi mi ala doole mi ala peeje ɗen ngal am hen sona ko mbaɗanɗa kam. E Allah jooma mbeɗa ñaaguima e ngal ɗo ɗanngal ɗiggere kulol Allah e gollude kala ko ina welma kala ko aɗa yiɗi. E Allah newninan ɗanngal am ngal kala ko woɗɗidi e tampere ko woni hen fof ya newnanam ala foof ko ndiwi sona ko Allah newni. So Allah newninima ɗanngal ma yahan ɗo hata leydi haɗi garta tawa hay batti a waƴani. So Allah noon ittanima ɗanngal ma hayso kilo ɗiɗi jaaɗa cikkatama taw ko tampere adum nde fof a heeɓi. Ɗum noon ndeka bileji natti hebde ne geɗal keɗen ɗanno ko ni yaayi en mbi kono sa yi to mabɓe mbima ahan a addan ɗum ɗo saɗiya sa yettoyima ko ɗum ɗo sa arti ko ɗum ɗo saɗiya ko saɗa yalta galle ma pelle ma yo nokki yo waɗandani yo ganduɗa ɗum ɗo sawe botaji ɗum ɗo yo waɗe fakketaji ɗum ɗo yo waɗe potiji an kadi golle tan surku tan golle nefniɗe goɗɗe nanon welani hay hal. Nabi sallallahu alayhi wa sallam holli min kala ganduɗa koyeɗen jondiniro jumul islam oɗo holli min kala koyeɗen dandoro ga wileɓe saabu nema Allah e moƴƴere Allah e timmugol oɗo diine feede oɗo diine oɗo diine hato jinane e bileji. Wonde noon kadi tawi mbilewo kadi batte wertinarema wileɓe ha jettimam par ce que hollama mbilewo walla dabare heewi nanngude awa ton tawi a weltindima. Won noon kadi en mbawi kadi yendinde ma hay torla mabɓe ni taw hay so wona weltinare nde kono fo Allah holli men ko kanɗen moloraɗe. Joni noon tawi koko dandortoɗa mbilewo haade yandema watta hakkille heeɗo hunde foof ɓuri nafde bani adama ko aɗa ganduɗa aɗa ganduɗa ko mbiyata aɗa ñawdoro ñawdugal ngal l'islam yamirigal ɗum ɗon ko jikkumijiɗi Allah sarini nan toon e duwa wuji e molorɗi Allah ɗi annabiji hollimen ɗi Allah hollimi e nder Qur'an. Sallama tengtini hirjini ɗum ɗon ɗum woni sa gayni julde a wi astahfirullah labitat allahumma anta assalam wa minka assalam tabarakta ya dal jalal wal ikram a haali ɗum ɗo mbiya la ilaha illa allah wahdahu la sharika lahu lahu lmulku wa lahu lhamdu wahuwa ala kulli shayin qadir. بيا لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن لا حول ولا قوة إلا بالله لا إله إلا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد. اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. يا سبحان الله لا بتفن فتأتت. الحمد لله لا بتفن فتأتت هاتم. يا الله أكبر لا بتفن فتأتت هاتم. يا لا إله إلا الله وحده لا شريك له, له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. Koni bandiraaɓe battene hakkille ɗiɗo duwawuji ɗiɗo zicruji woni ɗi ganduɗa annabiji holli men holli batte enen hande ɗen beltini ɗum ɗo baagiyatu salihat jiya woɓɓe sono kaala ɗum ɗo joni joni soɓe silmini ɓe fiɗɗa wusteji mabɓe mbiya gasi. Kono tawa aɗa wawi jooɗade jiima e hunde leer lewruji ɗiɗi tawa haramin jeeyiɗe annabiji yamiraɗe. Kono a wawa jooɗade tan jangga ɗiɗo zicruji ha fewano annabiji sallallah sallam wirindani baagiyatu salihat ganduɗa Allah yamiri annabi sallallahu alayhi wa sallam yamiri awa kañum woni ñawdogal ma hunde fo ɓuuri wawde dandudema e ganduɗa gueɗe bonɗe ko ɗum ɗo. Sa andi kaɗo haala kalɗa ɗo ka ko kalɗa ko sa fiɓi ɗum e ɓerde ma golle ma ɗe kolli ɗum ɗo. Sa gañi ɗum jangga ayatal coursiyu eɓe jogui tan duwawu goɗɗo mbiya Allahumma mi andata joftata ɗum ɗon jiyaka hende ko kalɗen kono kalirɗen ɗo dani ko ni. Sa gayni jangga ayatal coursiyu الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم. يا إيه الله ديو تيرو على سونا و الله قرد درمي اتقوار موفف و الله غندا وني قرد ممايتا الله وني درمي اتقوار موفف و تكون حتو جيني مفف كلمة الله ويل سندي كفتن لك عند مايا الله وني ميادا نغن دي ميادا دانا الان دينك الله بوري موني دي دوما انا سايير دورو داني دو والله مايت joni noon jorto ɗa ko Allah woni gurɗo mo mayata gongata Allah jeeyleyde asmane foof e ko woni hen ko anne ka goto e gonɗo les asmane lewni leydi Allah kamatinguel Allah holfo cuuso arde n cefato Allah ɗo ñande daranga tawa Allah yamirani man za alladi yashfau indahu illa bi idni sen paami ɗumen nde ko aroɓe na punta men yen codan ɗumen mobile aji en dokkuɗe men galleji ne cefana men ñande daranga ma en gandu ɗum ɗo kam ko punte gati Allah wi hay goto suwa tefde tun sonamo yamir. Allah wi kanko Allah ko gandal makko no wayi yajjo mo andi ko woni yeeso men e ko woni caggal men foof ko fuɗɗurɗen ha to jarateɗen hande ɗo. Kono kanko gandal makko Allah ngal herorigal hay goto anda hen sona ko Allah haaji ko tellina Qur'an o haali men kabaruji Adama ko ni wadde no Nuhu ko ni kaza wa kaza sona ko Allah haaji hay batte en gandata no ko ɓenni ko yaaji ganduɗa danki jomiraɗo subhanahu wa taala eko ɓuuri leydi asman fo mawnude. Kono ɗum ɗo fo teddinta Allah rende danki makko e rende leydi rende asman e rende ma annetɗel ngel. Allah woni mawɗo woni towɗo Allah woni towɗo woni mawɗo kala ɗum ɗo jiyaɗa suratul baqara aya batto o temeɗiɗe capanɗe feeji ina jeeya ko janggata sa gayni ayatal coursiyu jangga qul huwa llahu ahad mbiya e Allah ko ande woni goɗɗo an woni Allah an woni ahad assamadu ko andi seeɗa kala haaju kala ganduɗa himme ko an hollete an wawi huntude ko an jomiraɗo subhanahu wa taala o jogui nafoore an Allah mbiɗa mbiya Allah mi yalide Allah jibinani jibina ɗum ko janggata qul huwa llahu ahad haaji suratul ikhlas so ɗum ɓenni jangga qul a'udu bi rabbil falaq mbiya e Allah mbeɗa molima an Allah jeyɗo ganduɗa subaka o ha ñaguiɗa tun Allah yo Allah dande ko tutta e piɓi e bone wileɓe mbiɗa o min sarri nafasati fil uqad ɗum noon bandam an so ɓiya ñawi a ƴeewi piɓola ha ɓiyadane makko aɗa andi a famani diine ma a famani ko janggata ko sa wiyama a famani woto mettin janga qul a'udhu bi rabbin nas ɗum woni ko mbiyaɗa mooli Allah jeyɗo yimɓe homo jeeyi yimɓe so wona Allah est ce omo mooliɗa ɗo ɗiɗo dow wujidi kalɗen ɗo ko inde neɗɗo no ɗo ko Allah goto moolete bandiraɓe koni kaali gonga folli ɓeɗo timmoje tati kala nde timminɗa waktuji ma jeeyɗi haal ko ñawdugal mooltanagal Allah ko ɗum ɗo wawi dandudema e bone wileɓe e bone dabare e bone hunde fo hani on tawa bandiraɓe rewɓe ko ɓuuri hewde rewɓe ganduɗa ɓuuri saktede banggal mbilewu tawana gandi ɗeɗo gueɗen toppitiɗe gude mabɓe kotone mabɓe ganduɗa e jawɗele mabɓe mbasa torɗoyde hanide heeɗo worɓe heeɓe nan toon daraniɗeɗo gueɗe tawana paami ɗeɗo gueɗe ɗum woni ɗiɗo waktuji ganduɗa joyɗi mbiɗen ɗi kala waktu jangga ayatal coursiyu gotol qul huwa llahu gotol qul a'udu bi rabbil falaq e qul a'udu bi rabbin nas wona janggui ɗum ɗo joni a waɗi tahiyatuma a waɗi baagiyatu falaha gasi haali do wuji kalɗen ndi a janggui ɗum ɗo woni wonanima ñawdogal mooltanagal joni ɗeɗo gueɗe aɗa jangga ɗe laabi tati arwande ñalawma ɗum woni sangane julɗa fajiri nde ayatal coursiyu on jangga ɗum gotol timoje ɗe jangga ɗe laabi tati tati eyyi ɗum woni fajiri sa juuli subaka joni kono salli fana ema e ala sarama fo ko gotul gotul tan sa juuli futuro kadi janga atal kursi o gotul janga timmoje de sakkat wonno hankadi gonda koy nadde jamma kadi ay sa naati e jamma kadi ar wonde jamma de naata dum do woni nyawno galma dum do woni jobaari ma dum do woni hedda wo heedo mangu hakkunde ma e seede ne sinnodo anduma ina jeya e hen kadi ganduda ko ina nyawndore bongal wileede sheydaani wonno bileede heewi nalde ko sheydaani dum non addanta wiyade bileede sheydaani kam fu takkodir kambe gondi ngati wonbe sheedaneegal mo wonbe bileew mun yotti kambe so be jidi yide sheydaani e wiide naata kalo balde en ala hen non so be jidi yitan den jeya dum non jeyaabe Allah ko ada gandoro den gede janga amana rasul bima unzila ilayhi min rabbihi wal mu'minun كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير جار الله غندي كو توحيد دندر نباي دي ربون بيا غونغين الله مي غونغ بيا نلا الله صلى الله عليه وسلم غونغيني كو جيبنا اي مكو كو عمرة دي جومي كو غونغين الله كو غونغيني هكو غونغين لن ان غونغيني الله اي ملائكاجي الله اي دفتي الله اي نلا الله هاي غوتو مبي ان سيرنتا en nani en jabi ko Allah wi ko eden nyaagi Allah yo Allah yaafa bakka tuuji men enen ko mbiiden ko to Allah to woni battande men jeeda Allah joomiraa subhanahu wa ta'ala wi en der Qur'an innama subhanahu alladhina tawallawnahu walladhina hum bihi mushrikun o Muhammad yo moolo Allah umaraade sheytaani fasta'id billahi minash shaytaani rrajim wonno sheytaani ala doole e neddo gongindo Allah bakkiliido e Allah e deewitiido Allah sheytaani jogi doole awa koy neddo ganda jahowo ko tin ko tidirma fo kucca e wilere awa ko nen sedan jogoto e ma doone awa tabiti ha joni haditeje celludo kanko sallallahu alaihi wasallam o wi kala jangudo ayatal kursi e jamma kay serata ara jogi garde kor umrade jumra subhanahu wa ta'ala on renata ma tan ko bangal sedan to yottade ma abe ko non kadi annabi sallallahu alaihi wasallam man qara al ayatayn min akhir surati al baqara fi laylatin kafata kala jangudo ayati didi wattan surati al baqara nder jamma goto kanji de kejma de kejma e kala bonande kala bone ko woni o jamma na ngandi bone ti kew tello to ko jamma terani ju ko nden sankito bone ju ko nden sankito wuyde ko nden sankito musibaji tewdo ko jamma tello to do wadi annabi sallallahu alaihi wasallam wiyanno tawi odon jaha e waya suji mun e day mun e dalle mun tawi jamma ali kala jamma taw ma annabi sallallahu alaihi wasallam wi kanda ko de tidi njofa goppa lawol njodda wala lelda postuda biya ya ardu rabbi wa rabbikillah e allah leydi nido leydi ni gonmi mun allah je kam deyma beda moli jom raw subhanahu wa ta'ala kala bone bondo do leydi e kala bone taga do leydi woni sharri ma yedi bonale ko mi sharri kulli aswadin wa aswad kala ganda ar moli allah umrade kala shaytan e kala ganda yimbe bonde wa hayyatin wa aqrab kala ko yiti e bolle wala jahian kala ko ina to atan nyaako da allah yo allah dan wa min sharri sakin al balad ad nyaagi allah yo allah dande sede ni je jinne wa min sharri walidin wa ma walad ad nyaagi allah yo allah dande bibbe adama fof ganda bonde hen goppa lawul ngul annabi sallallahu alaihi wasallam wi lero da wonno nyaanga tono ya jamma ko lawul nangat aw ko non kadi ngoroni tono ya jamma ko lawul nangat do da annabi sallallahu alaihi wasallam ndo foko tindino jinne ganda annabi sallallahu alaihi wasallam rokki min ye en jogito fof batte hoto en jaadato wi len ina jaay dum don kadi kibbinan wiide a'udhu bi kalimatillahi tammati min sharri ma khalaq kada hala dum do jamma en nyalawma walla taare galle ada hoda hen galle kes walla ganda gonda koy maade gon garda koy maadi walla koy der sahara gonda walla koy maayo walla koy wiyayo ta hali dum do dum subhanahu wa ta'ala ina danduma kada torla hani giuda don ko qal dayilu annabi sallallahu alaihi wasallam man nazala manzilan fa qal kala dipido e galle wala nate nokku mbida hen a'udhu bi kalimatillahi tammati min sharri ma khalaq mbida moli fungude allah timmudi di e kala umrade worode ko allah tagi ko heddi ko allah tagi ko ina torlana heewi dum don ko wonko woni nyamde wonko woni yarde wonko woni fudi wonko woni ko allah ganda tagi ina torla bani adama ba jetti do tan beram lekel kido lek tadja tan mbada e hunduguma tawa anda ko ki poton iki warma ado wawi adi hado e nder ladde jiya weni tan jara hen tawa ledde godde nan ton e de fudi e tere weni he tawa jardo hen fo mayan to daba yari hen mayan ado wawi jetti do pay leedi godde ganda jodda hen tan tawa tawa miman adama ganda tarele mawdi do wadi sa hali dum do annabi sallallahu alaihi wasallam wi hay hunde torla tama don hanjiwa don ɗum noon jeeɓe Allah ɗum ɗo koye mataw ɓuuri fewde ɓuuri yuɓɓude e ganduɗa e wiyede yaya ƴetta gueɗe sunuɗe nefniɗe wiyaya ñam ganduɗa gueɗe sunuɗe nefniɗe mbima ɗum no walluma sa assi ɗum ɗo walla sa ubbi ɗum ɗo walla sa lotorima ɗum ɗo dani walla ɗum ɗo ko jiiƴam waddete ɗum ɗo ko eɗen mooɗi Allah annabi sallallahu alayhi wa sallam gueɗe ɗe ganduɗa wi kala ko harmina e dow men ko safara ala hen ina jeeya hunde yogino ganduma ko arwande ñalawma walla arwande jamma mbiyani laabi tati bismillahi alladhi la yadurru maa ismihi shay'un fil ardi wala fi ssamai wahuwa assamiu alalim mbiya inde Allah a fuɗɗorima inde Allah oɗo jamma walla oɗo ñalawma mo ganduɗa e hunde wawa torrude ko wonde inde jomiraɗo subhanahu wa taala wona leydi wonata asman Allah woni nanowo woni ganduɗo nabi sallallahu alayhi wa sallam hono foti laabi omo hirjina men e ɗeɗo gueɗe kono kala ko janga ko anda ina naftore suuɗe waɗe surdu waɗe baaɗin waɗe lasarari jeeɓe Allah l'islam wona noon annabi sallallahu alayhi wa sallam nde o andi nde tinno suuɗi no jangde nde heeɓe janggatan annabi sallallahu alayhi wa sallam nde o andi ko andi ko noddi yimɓe foof o haali hay goto suuɗani hay goto mogganani wa hadihi al adhkar wa ta'awudat min adami al asbab ittiqai sarratihi wa ghayri ɗiɗo zicreuji ko haalaɗo e ɗiɗo molorɗe ko hunde ɓurde mawnude fof wawa dandude jeeyaɗo Allah bone mbi lewu kala ganduɗa dende ɗeɗo gueɗe aɗa gonɗini imanagal aɗa yewite banggal adɗa Allah hooli aɗa yewite Allah ɓerde ma no saftani ɗum ɗo ganduɗa aɗa faami ko haala ka tindinta ko eko mbiɗa ko kañum ɓuuri mawnude jogitare ganduɗa julɗo kala ko ina jogito banggal ittude mbi lewu caggal nde yane ema sa hebbini lorde kinade koyde jomiraɗo subhanahu wa taala awa ko ɗon ɗon Allah huncantuma torla o ittama baasi o wa min al adiyati thabita anhu sallallahu alayhi wa sallam fi ilaji al amradi min assihri wa ghayri ina jeeya kadi e dowuji tabiɗɗi ganiraɗo sallallahu alayhi wa sallam ko ina safrude ñawuji ganduɗa ko yewite mbi lewu e ko wona ɗum annabi sallallahu alayhi wa sallam no jogino ko mucciranno sahaba e makko wiyanno allahumma rabba nnas أذهب البأس أشفي أنت الشافي لا شفاء إلا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما وي يا الله جيدو يمبي او إتو باسي إتو توي تامبر إتشار إلي دو أودو أن الله وني شفرو وني شلي نو سفارة الله تنام شفو دا سفارة ما سو أريسا سلني هاي هوند توري فو هدو تاو مياني لا بتتي النبي صلى الله عليه وسلم أو أم مشيرا نو دوم دو إلي آها بيدو بيكو مشيقول الله مشيقول إنا ووج noon ko wiya ko moccirte koko ni wona haalde kesinan toon walla jati ganduɗa ko ina helide jamɗe walla haalaji bonɗi taw keforagal woni hen ina jeeya hen ko anna annabi sallallahu alayhi wa sallam jibril wonko moccirnomo bismillahi arqik min kulli shein yudik wa min sharri kulli nafsin aw aynin hasidin allahu yasfika bismillahi arqik joni noon annabi sallallahu alayhi wa sallam ɗum ɗo won tindinoje makko jeeɓa allah heeɓe taaɓo ɗeɗo gueɗe gonnam kuccata wileɓe jaaha dokkeɗa toon gueɗe nefniɗe wiya yaawa taw ala fof ko ɓeydantuma sona torla e ñaw fiɓde ma booni diine ma booni awa ko noon kadi dokkeɗa kadi ko sellani ɗum ɗo fof ko inde allah woni hen inde allah cafirtuma moccirtumami kala ko ina towma ko ɗum ɗon ganduɗa moccirtumami ɗum noon kala ganduɗa orodde ummorade hunde ko waɗi wonki walla yitere kala ko waɗi towake walla ganduɗa haasiɗe ɗum ɗo fof ko ganduɗa ko jomiraɗo subhanahu wa taala kenniɗa hen saala ɗum ɗo hasilaabi tati onni jeeyaɓe allah ina jeeya hen ha joni banggal ko ganduɗa tawi ka bileɗo ko kanɗa janggude jara qul ya ayyuhal kafiruna qul huwallahu ahad qul a'udhu birabbi alfalaq qul a'udhu birabbi nnas e aya ji ganduɗa bileji so wonno har suratu ganduɗa al araf e suratu ganduɗa ha joni e suara e suratu taha ɗum ɗo foof ina moccire noon tutte e ndiyam neɗɗo gonduɗe hen o yara ina anda kay annabi sallallahu alayhi wa sallam koni waɗanno kono wiɗi ne waɗa hen katumeɗe ne waɗa hen jollal walla ne winda ina gandi ganduɗa ɗo gueɗe kam ko yimɓe gabbini hen kono annabi sallallahu alayhi wa sallam kanko kala garnoɗo e makko o moccan tutta e ndiyam rokka ɗum ya walla o tutta e junggo makko momana jomum ko musatɗo walla o wiya yo moomi hen yo haal ɗum ɗo e ɗum ɗo joni noon yimɓe gaddi hen technique aji goɗɗi ɓayri mbi annabiji koye ɓayri tuttita nan kadi gassinde ko yimdude wakko ndene awa haɓɓude ndene awa ɗum ɗo foof e mbi ala ko woni hen tawa annabi sallallahu alayhi wa sallam goto noon kanko haaɗi findude e haɓɓude kanko sallallahu alayhi wa sallam haɗ ɗeɗo gueɗe ɗum ɓenni ɗeɗo gueɗe ko yimmete qur'an e ɗum ɗo ina anda ko neɗɗo haɓɓi ɗum walla finni ɗum kay aɗa andi joni joni nadda hen e soɓe walla mbaɗa hen gueɗe bonɗe nadda hen tawadde walla to e yetto hen tawnon qur'an yano ko jom rabbi ko la yamassuhu illa al-mutahharun kodon hadithe je kadi ngari amma dentini kadi ko dum denni kadi ko windete ko joni wana qur'an ma tan windete joni siyama ha yodago joni ak so hol bawdo sernur bindade qur'an idi binda ka qur'an hono foti ganda gernan tan winda en taw arami jeji do wana qur'an taw ko inde sede ni non jara la yalla rukumen famde ina anda kadi ina jiyahen ko budu waaw dandude kadi ha joni e bilewu he ganda hunde bildoma o dabarde holto wadidi holto leydi to uddi walla holto hayo to yewi dum dum don kadi tawi andam walla hoto bundu to nanni dum sabbe andi dum a yaltini a bonni kadi bilewu o don surtout donno yaade bilewu hemma kumida an jaha bangi goddo annado humtata ko wilebe hono joomun en dum don l'islam wi ma ko yaaren dum don dagota ko jahata bileji yo ittane bilewu walla jahata dabro yo ittane dabare walla jahata timowo awa ganda honde do gede dum don sellata en kulli addani boni arde mabbe ko noddirade ko andude ko wirni ko walla jibbe yimbe walla fenande yimbe walla waddi yimbe nambar ko dum addi boni on annabi sallallahu alaihi wasallam mi inna amnede bangal humtede den e joodirin yana humte yimbe annabi inna ha min amali shaytan ko dum no ganda ko golle cede ni tay yahobe no jogi ton gadi na kumira ina kumtira be andu ben ko cede ni kala mo jida kay nani o ina andira humde walla humtude andu ko cede an gollonde hadith mo ganda ahmad abu daud bi isnad jayyid tay dum woni annabi sallallahu alaihi wasallam yamiri men o yam mottoro ye nyaago allah bangal do wuti kalden do di awa ko dum non jullo hani watti ko hakkille ko dum don molato da ko dum don dorto da ko dum don nyaagonto da allah dum ben ni na anda ko buri hewde de do gede an jaal allah badana hore ma buri moddi ko mbi ko neɗɗo ŋañani ma mo ganduɗa ŋañanade hoore mum ɓuuri andu an ɓuuri andude ko musatma ina sella de mbiya neɗɗo yo mocci haalam ma tawi moccirima ko allah yamiri ko basi ala hen kono ko mbi ko goyowo nani o koko yoɓa yo woy emo musiba mawɗo heeɓi bojji mabɓe gona goto jeeɗo allah an hoorema jomiraɗo yiɗinande dandema aɗa wullito aɗa woyto ɗum ɗon nene wela jomiraɗo subhanahu wa taala kono no dandema aɗa woyto aɗa wullito gati nde allah limti jeeyaɓe allah moƴƴiɓe ɓe wa innahum kanu yusaaruna fil khayrat o yiɓe mbaddanno ida e gueɗe moƴƴe wa yad'unana ragaban wa rahaba allah yiɓe ndu ortono kam rerɗude moƴƴere joguimi e hulde lebtan foof allah wiwa kanu lana khasion eɓe kulno kam eɓe jankinani kam non jeeyaɓe allah ena fo jawiɗen ko yen jankinanɗen allah ñaagoɗen allah hollen hay batte en mbawa kollen ko jomiraɗo subhanahu wa taala joguiɗen awa peguji men fof duwaɗen banggal dawuji ɗi e ɗum ɓen ne ɓe jogui toon haala gota e mbi ko haadi tawa haramiji jeeɗiɗi wona ɓe mbi wiyama de an ha taallamu sihra wala taamalu bi gandino ɗe mbilewu koto woto gollire tan ayi kaɗo haala eɗen mbiya koko baatil ko fenade ɗum ɗo tawi ko hadis mbiɗon bandiraɓe hol kabruɗo o hadis rawahu man hadi fay ke nan tun de ngala jaatiji ngala to joftude nan tan wiya aha ɗum ɗo kay haalama de ni ina tawa noon ina ganda ina sariti ina lolli e ɗemɗe yimɓe dagota ko ɗum ɗon ko wiya ko gollirta ɗum ɗon sellata ko kefragal e majjel gati jomiraɗo subhanahu wa taala feñi ni kanko allah yeddugol makko mbilewu e nder deftere makko he to allah wino nder qur'ana wattaba'u ma tatlu shayatinu ala mulki suleyman woma kafara suleyman allah yahudi hankoɓe ɓe ndewidima ko ganduɗa ceeɗaneji jankino e laamu suleyman ko onno ceeɗaneji mbino suleyman ko bileji yahudi hankoɓe nani ɗum gabbi hen allah wi woma kafara suleyman suleyman wonano kefere eyonde ko mbilewu keferagal allah wi walakinna shayatina kafaru yuallimuna annasa sihra allah wi ko ceeɗaneji goni heefereɓe hokko keferagal mumɓe ngal ko waɗi ɗum allah yoɓe gandina yimɓe mbilewu ay ɗum woni keferagal ɗuman jeeɓe allah nder ɗeɗo aya jomiraɗo subhanahu wa taala hollinde ko mbilewu ko keefeɓ allah holli woni mbilewu ko gandal ceeɗaneji allah feli ganduɗa ceeɗaneji holli kanko ceeɗaneji ko anƴe makko kanko allah kadi holli nder aya he janggude ganduɗa mbilewu ko keferagal e nder aya he kadi allah holli mbilewu ko torlatan nafoore allah hen ɗum noon tawi eɗen jogui hakkillaji ko ɓuuri waɗɗade ko rentade andinade mbilewu awoko kefraga konon kadi kanko jomala subhanahu wa ta'ala o hali hay malaikaaji tillinanodi Allah hali hala majji wonde kambe be gandin ka yimbe hay goto tonna be mbiya dum do ko jarabode ke oton kefer oton keferde ay innama nahnu fitnatun fala takfu ay non jeewal nek en gandi kanyum ko dum kefer ko dum majjere haa on bilewu majjan jonon hande o do yonta mo gonden hono fotti hande wiide ngone kalli kono fotti kaafi wiide ganda ngadda der galle di nan kono fotti ganda dum do dum do jeewal la tanen ko renta Allah subhanahu wa ta'ala ko holli mbileewu ko torlame hono fore ala hen ko holli ina jaya bone wiileɓe serdude ganda jom galle tuddiɗo mum kono hay ɗum wawa garde sona e yemrore jomiraɗo subhanahu wa ta'ala al muradu bi dhalika ibni al kawni al qadri wonno kanko jomiraɗo subhanahu wa ta'ala hunde fo kanko tagi kanko fuɗi joni Allah ina taga hunde foda hunde tawa yamirani wona banggal yemrore makko sariya ɗum noon ndeka ina waɗɗi ha joni ɗe gandate wonde mbilewo keferagal ko majjere ko noon kadi ko murtirede yattirede l'islam ɗum noon kala mo jiiɗano golla mbilewo walla no yahata wileɓe walla no golla mbilewo hayso nodditima l'islam wat tampin hoorema hol dalilu are nder sahi hayna an abi hurairata radiallahu anhu عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال اجتنبوا السبع الموبقات والنبي إن بينت الإجيد بكال خوج صلى صحابا أنبي من بي والخنجي يا رسول الله ويقو فكر إن لم دي الله ريوان وردين بلو ريوان ورد ستان دو الله يمراني يوار ريوان نعم دي ريبا ريوان نعم دي جود اليسين ونهان جب دي حق لجيب هفره بحرمون آنكا جيب اللغان غفا جيب بندئنا خطي rewen dette ya tan kappa debbo julu gongindo Allah mo meeda fidde kappa mo bangal fidde dina pour bonnuri indama andar odo hadith tellido holli nako ndi lewu awa kanyum rewe surtu billah ko gede kalkoje je ko budi mawde bakatu je ngara nabi sallallahu alaihi wasallam sinu mirdum ko surtu wonno mbilewa wa wadde mbilewu sona ndewɗa seyɗani sona ndewɗa seyɗani jooruɗa seyɗani fijjanɗa seyɗani mbaɗana seyɗani ko yiɗi ko firtana seyɗani firtayi inde seyɗani takkana seyɗani molɗa seyɗani mballinɗa seyɗani wari annabi sallallahu alayhi wa sallam holli min hadis kabraruga nasai rahimahullah an abi hurairata radiallahu anhu an nabiyi sallallahu alayhi wa sallam annahu qala من عقد عقدة ثم نفث فيها فقد سحر النبي صلى الله عليه وسلم قال تبدو كي تقول تسيهن أنه تؤهلي قال بدن بلي ومن سحر فقد أشرف ومن تألق شيئا وصل إليه النبي صلى الله عليه وسلم قال كي تنبدو هون انقو تدعيهن كوني بندرابي هنو قد أنا هنده قد تنبدو انقو فبدا النبي صلى الله عليه وسلم قال كي تنبدو انقو تدعيهن wori sa ƴeewi nder qur'ana mbiɗa yo allah dande womin sarri nafasati fi luqad rewɓe wiileɓe bonɗe nesniɓe tuttoɓe e piɗɗi woni rewɓe nayeɓe nan toon tutti mabɓe joodi mabɓe tutta e piɗi e bone mbaɗa hen mbilew ñaguiɗen jomiraɗo subhanahu wa taala yo allah dande mone ɗum ɗo eyno ko banggal mbilewo so nanggama hol sari al islam wi e dow makko luural ina hen tawi kay banggal omo wiye yo tuub kono yo ware kay luural ala toon de joni noon est ce que omo wiiye yo tuuba so salima o warene walla o warete tan ko ɗon lural woni eyyi am yuqtalu bi culle hal la yuftata woɓɓe mbi ko yo ware tan wiyata ko yo tuubi ni wonno bilewu ene tiiɗi ko neɗɗo tuube mum wonno bileje ko tawi so yiiɗi tuubi yimɓe jaɓata wonno bilewu ko fenani tan wonno bileje ko fenowo kullita ko cheybani alladina min alquran hal unabbi'ukum ala man tanazzalu shayatin on garata mi haalana moon homo seyɗani jippoto hol gonɗo jaatiji seyɗani allah wi e nder qur'an hal unabbikum ala man tanazzalu ala kulli affakin asim Allah wi kala burdo wawde hotuninde, kala burdo wawde fende, kala burdo wawde fetindade, ko on seedani yawata arde. Allah wi sa yi tobe naati do hankadi en fiddana seeda meedi di yil kuna sama be ngeddi mutmalle kedo pour seedano ko nden arata e ngeddi de do yinde be sala yinde seeda meedi karkazin karkazin dahin dahin ko wana dum haa seedano ari hankadi fiddande dum gona heraade ko haa seedano to yaano haa do asman to yaano hedeyaade ha bati doro malaikaaji ko kala ina anda sen ni adan di jande ko kala fiji di jogino do asman kala ko wadata e do leedi e der ndedo yonte walla e ndedo hitan den be nanan no ha feewa kono gilal islam ari qur'an tellina asman o watti rene de garde ko di gon hen seedane wawa yaade hedo hono no yidir ni e ya andana ngadi ni ya ngillo yo ter no bisti yo ton ko ngudi ter ter heedi ton gongel gotel adda watte rokka hen ganda gulli do mun lesga on ne watta hen temedere fanade kalde do ko fuuni ko qur'an Allah wi joni se en nebi di ti mbawa hebde do asman to kala fiji di jodo wonno adam mi no ko inna kunna naqudu minha ma qa'ida lisama ami jodo no ton kala fiji jonde pour hedade ko malaikaaji di kaar wonno kala ko jomirado nyaawe de do hitande to Allah haali malaikaaji di je subhanallah dum do no wada de hitande aha karina maaya hikko karina ganda yolo hikko karina suma hikko karina lamun na bon hikko karina lamina hikko dum dum kala ko kewata hitani jomrado yi fiha yu prako kullu amrin woni jammaaje der hitani he Allah na hal dum fof haa na malaikaaji dum biya subhanallah malaikaaji golli les on asman dum biya subhanallah madha qala rabbukum hako Allah wi dum ya qalu alhaqqa wa huwa alaliyyul kabeer ye suratu saba dum malaikaaji so bi non non non haa heeda asman keddo men on dinna to ngone halde ko wiya ko to ngone halane den seeda ni dum to ga ya hayne hedo ko nittindi ma non Allah wi illa man khadifa al-khabath sana Allah illa man istaraqa as-sama ya dum hedo kay ha fewo arna halde ne wiide hanki ko wiide dum jogino darap ko kala ko dum wi ummata ko no hande wanano joni Allah wi sana jaado wuddi ni nande ay on ne fi hiito hedi ma fa'at ba'ahu sihabun saqit on ko defi tal wedde te docteur ngal to yene makko tan o mayan ko risque mawdo woni hen bangal seeda ni docteur ngal yanani kadi woofi ɓadima seeɗani o kadi so ari wonata ko seeɗani jakkiɗo sel mboto walla jingel no huuli walla ko ngel wona seeɗani mo timmani kono kanko en way fof yo addu tan wonnomo haaldi ga les o wonko waɗani ɗum bonande mawde e bone mawde e majjere mawde eyyi ɓe mbima windir qur'an ɓiɗam filaru walla ubbu kamiɗo nder tarodde walla jiiɗo nguru rawandu walla jiya neɗɗo juulatani aslan ina wonde yimɓe jamma ñalama tawa sallirtako walla ganda geɗe bonɗe woni ko seeɗani yanir ɗum woni ko Allah yi تنزل على كل أفاكم يلقون السمع وأكثرهم كاذب لأن بيجي حال الصحابة وحال نيجا حال فينا لجيجا لجيجا إنجي كون أنا بيجي إذا قال تون ديكم قول قول قول وانا قول أنا بيجي آها كوني سير أنا بيجي سوف ينقل دوتو سأري ولا ينقر مكو كان كوني وأن دي كي قول قول كو قول قول جاء وتيما جرى فينا لجيجا وقتها يوغد هاي فينا لجيجا قال دي سي قول قول قول ليال فيها قول قول نجيجا تايم دي حنكو نهي مدين بار من جاب الله من يابي جمع سبحانه وتعالى yo Allah dandi mun e bone wiloɓe e bone mbiliwo foof yo ñaawi jamaa subhanahu wa taala waɗi men julɓe yewitiɓe Allah ɓe yewitiɓe ganduɗa ko Allah yamiri ko awa danda men e bone seeɗa ni yo rabbana atina fi dunia hasana wa fil akhirati hasanatan wa qina adhabannar rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi' lana min amrina rashada ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم نسأله سبحانه أن يوفقنا وجميع المسلمين للفقه في دينه والثبات عليه وأن يعيذنا جميعا من مضلات الفتن ومن شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا إنه ولي ذلك والقادر عليه وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه.